Працягваем знаёміць з кнігай Аксаны Спрынчан «Жывая». Вершы зборніка чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Чорная акарына. Абудзіў мяне цёплымі гукамі акарыны рудой, што ўвабрала ў сябе спакой незалежны ад шчасця, што забрала ў мяне прачуванне жахлівага сну. Абудзіў і разбіў, і на чорнай цяпер мне іграеш. Сыграй на чорнай акарыне мне пакаранне за каханне, мне прачуванне развітання сыграй на чорнай акарыне. Хай ні жаданне, ні абранне, хай боль нікуды не адрыне, сыграй на чорнай акарыне мне пакаранне за каханне. Чорная акарына ў вуснах тваіх, а я чакаю, каб счарніць твае вусны ці то чарніцамі, ці то пацалункамі. Ноч. Акарына чорная спіць на стале, а ты са мною. Прыцісну да вусна ў тваю чорную акарыну, і боль паплыве бязгучны, і ніхто не скажа, што не ўмею граць. Сціскаецца цішыня непаразумення ды крыку, сціскаецца вышыня кахання ды стогну, сціскаецца глыбіня любові ды крыку, і зноўку народзіцца той, хто зразумелы не будзе, небу і тым, хто глядзіць у яго, альбо і не. Я сёння з Караткевічам начую, і ноч кароткая, і пакаранне мне няма. У кнізе быццам на кары бярозавай у чорных рысках глыбіня святла. Я заўтра з Караткевічам начую. А Віцебск зараз у тваіх вачах, і ты лятаеш у яго нябёсах. Так проста тут шагала прыгадаць, так лёгка мне над лунінцам лунаць, не маляваць, не мроіць, не ўміраць, гучаць, як Прыпяць у палескім слове. І гэтым словам вымавіць цябе, і гэтым словам вымаліць цябе, і гэтым словам вымаўчаць цябе і лёсна, і балесна, і нябёсна. Ты мяне ратаваў ад шэршня. Я цябе ратавала ад шэрасці, ад зашэрхласці адзіноты, я дарыла табе самоту, даравала табе са мной ты, паэтычнаю і празаічнай, трагедыйнаю і камічнай, ашалелаю і вясёлай, шашаль труны тачыў нам новыя. Шэдэўральна яны рассыпаліся, як да шчасця ў жыцці дакраналіся. Я так люблю жыццё, што паміраць не страшна. Пакіну іншым месца на зямлі, дзе ўсе аблокі ў пошуках радзімы, дзе кветкі абступаюць камяні, дзе ў снезе белыя сляды твае не знікнуць, а знікнуць здрады чорныя сляды. Спарахнеў журавель з калодзежа каля дзедавай хаты, дзе даўно ніхто не жыве. Журавелю мой, не набраць без цябе мне вады, толькі крыкнуць, як у маленстве магу, ў глыбокі калодзеж, можа быць, а, можа быць, у, і пачуць, як адгукаецца вечнасць. Старонкі з кнігі.